kobiecy. Miałem nie być nikt, a twój dzisiaj jestem. Czy ty też możesz? Górą ty, górą ja. Moje ulubione słowo na ły. Weekend i nowość w RMF FM. Blinding Lights. Za 20 minut, godzina 20. Pewnie na dzisiejszy wieczór macie już kilka propozycji, ale kawałek weekendu w RMF FM podrzuca jeszcze jeden. Moi drodzy, The Voice of Senior. 20 mega utalentowanych uczestników 60+, a w jury przed nimi Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, no i nasz Marek Piekarczyk. Na pewno będą wielkie muzyczne emocje, gorąco polecamy, a to już niedługo, o 25 w TVP2. Uwaga, rock'n'rollowcy! Odkurzcie winyle i wyciągnijcie gitary z futerałów. Kultowy program Rock'n'rollowa historia świata w RMF FM. A w tym tygodniu między innymi powiemy, jaki artysta nagrał utwór ze swoim księgowym i zdradzimy, jaką piosenkę nucą mężczyźni w czasie mycia okien przed świętami. Marek Piekarczyk, Marcin Jędrych i Rock'n'rollowa historia świata. Już jutro po 20 w RMF FM. Reklama. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na VIT. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Harry Styles, Fine Line. Nowa płyta już w sklepach i serwisach cyfrowych. Album Fine Line Harry'ego Stylesa poleca RMF FM. Mówię ci, Seba, to prawdziwa okazja. Okazja? Angela, w Media Expert możesz kupić takiego Xboxa z 3 grami za mniej niż 700. To jest okazja. Teraz w Media Expert konsola Xbox One S All Digital z 3 grami, w tym grą Minecraft, w super cenie 699 zł. Najlepsze oferty dla graczy w Media Expert. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nowy rozdział się rozpoczyna. Guns N' Roses przywiozą całkowicie nowe show do Polski. 17 czerwca PGE Narodowy. Bilety od 18 grudnia na livenation.pl. Polecają Stroer, WP.pl i RMF FM. Najlepsza muzyka. Będzie pisco. Weekendowy poranek RMF FM. Jeśli PKP prognozuje pogodę, to ja bym się nie martwił o zaspy. Zima się na pewno opóźni. Natalia Kawałek i Paweł Jawor stają do walki z jesienną nudą. Cały świat zazdrości nam butów naszych skoczków narciarskich. Są wyjątkowe, bo są wegańskie. Już jutro po 6:00. Sponsorem programu jest firma Claire. Teraz salony Claire pełne pięknych prezentów zapraszają na promocję Święta we wnętrzach. Sponsorem programu jest promotor leku na kaszel ACC Optima Active. O dobre samopoczucie w programie zadba oczyszczacz powietrza marki TCL TKJ400F dostępny w sklepach euro i na euro.com.pl. Sting na żywo. 25 lipca PGE Narodowy, Warszawa. My Songs. Niezapomniana noc ze Stingiem. Bilety na livenation.pl. Patroni, pani, twój styl, CGM i RMF FM. Najlepsza muzyka. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Ho, ho, ho! Ostatnia prosta przed gwiazdką. Ruszaj do sklepów Decathlon czynnych w tę niedzielę. Po prezenty, które poruszą każdego. Na przykład dziecięce łyżwy Oxelo już za 79,99. Decathlon. Sprawdza się w święta.

mama. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Bitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Bitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Bitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Hej, tu wasz prezentowy ekspert. Jak co roku ten sam problem, nie? Co kupić mężowi, córce, nieprzyjaciółce? W tym sezonie dla panów polecamy super wielofunkcyjny trymer do brody, a dla dzieciaków na przykład zgrabny i szybki ultrabook. A ty? Dla kogo szukasz prezentu? Napisz na www.rmf.fm i graj o 2000 zł na zakupy w Media Expert. Nie masz pomysłu na świąteczny upominek? Do akcji wkracza ekspert od prezentów. Media Expert. www.mediaexpert.pl. Taka magia zdarza się tylko raz w roku i tylko w Termach Bukowina. Spędź magiczny Sylwester pod Tatrami na pełnej atrakcji Nocy Basenów. To największy w Europie wodny parkiet, spektakularne pokazy i nie tylko. Rezerwuj na termybukowina.pl. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Z pomocy pijany kierowca wjechał w vana. Samochód zmiażdżony, w środku są dzieci. Wstawaj nożyce! Szybko, defibrylator! Zdążyliśmy. Dzięki strażakom, którzy pierwsi pojawiają się na miejscu wypadku, ofiary pijanych kierowców mają szansę na przeżycie. Dlatego Fundusz Sprawiedliwości wspiera ochotnicze straże pożarne. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Po reklamie. Zbliża się 20. Posłuchajmy razem najświeższych faktów w RMF FM, które przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski. Tragedia na drodze w Brzozie Toruńskiej. Zginął pieszy. Nowy rozkład jazdy pociągów i kolejny odcinek naszego cyklu. Tym razem trójmiejski reporter poda informacje dla podróżnych na Pomorzu. Choinki pod choinkę od RMF FM to już historyczna, świąteczna tradycja dla wielu naszych słuchaczy. Posłuchajcie wspomnień rekordzistki z Łodzi. Fakty sportowe zdominuje futbol. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. Przez mniej więcej 3 godziny zablokowana będzie droga krajowa nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek. W Brzozie Toruńskiej samochód osobowy śmiertelnie potrącił pieszego. Nocny pociąg TLK połączy Trójmiasto z Warszawą. Więcej połączeń również do Olsztyna czy Kołobrzegu. To niektóre zmiany w rozkładzie jazdy pociągów na Pomorzu obowiązujące już od najbliższej nocy. Reporter RMF FM Kuba Kaługa przekaże ważne informacje dla podróżnych. Dobre wiadomości dla mieszkańców Słupska i okolic. Po latach przerwy wraca stałe połączenie między Ustką a Słupskiem. Codziennie ma być obsługiwane kilkanaście razy w każdą stronę. Te połączenia, przypomnijmy, były realizowane tylko w okresie letnich wakacji. Teraz w nowym rozkładzie połączenia będą odbywały się również w pozostałej części roku. Mówił mi Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Nie ma większych zmian na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Uruchomione jakiś czas temu dodatkowe połączenia do Kościerzyny zostały utrzymane. Jeśli chodzi o lokalne połączenia, na razie nie ma podwyżek cen biletów, ale niewykluczone, że pojawią się one po korektach rozkładu w 2020 roku. Już 15 raz w historii naszych świątecznych akcji choinkę od RMF FM odebrała rekordzistka, która zgłosiła się pod drzewko w Łodzi. To kolejny Wiosenny już trzeci przystanek na drodze tegorocznego konwoju choinek pod choinkę od RMF FM. Ja już wielokroć byłam tutaj nagrodzona przez RMF choinką. Pierwsze w 2004-2005 roku. Co takiego jest w tej akcji, że chce się tutaj wracać po raz kolejny? To, że jest możliwość, żeby takie prawdziwe święta z choinką spędzić. Bo jest miła atmosfera, już taki świąteczny nastrój. Co mieszkańcy Łodzi mówią mieszkańcom Poznania? Przyjeżdżajcie i pozdrawiamy! Z obdarowanymi choinkami w Łodzi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. No właśnie, na naszym szlaku jutro Poznań. Przywita Was tam nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie Was szukać? Dobry wieczór. Tradycyjnie będziemy na Placu Wolności, na schodach Arkadii, w bliskim sąsiedztwie bożonarodzeniowego jarmarku. Nasz konwój, skoro świt dotrze do stolicy Wielkopolski, przygotujemy dla Was świąteczne drzewka, które zaczniemy rozdawać punktualnie o 11. Przedtem jednak będzie dużo muzyki, także świątecznej. W klimat Bożego Narodzenia wprowadzi Was nasza gwiazda Sylwia Grzeszczak. Dziś w Poznaniu co prawda deszczowy wieczór, ale jutro pogoda ma być zdecydowanie lepsza. Do zobaczenia zatem na Placu Wolności. Zapraszamy do stolicy Wielkopolski i przypominamy, że trwa charytatywna aukcja niezwykłych bombek choinkowych. Jak wyglądają, jak je zdobyć? Dowiecie się na rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Computronic, dystrybutor oczyszczaczy powietrza marki Sharp z technologią Plasma Cluster. Na fakty sportowe zaprasza producent leku na objawy przeziębienia i grypy Grip Blocker Express. Fakty sportowe. Patryk Serwański. Liverpool nie zwalnia tempa w lidze angielskiej. The Reds pokonali dziś Watford 2-0. To już jest 16 ligowe zwycięstwo drużyny Jurgena Kloppa w tym sezonie. Bez zwycięstwa inne drużyny z ligowej czołówki. Leicester zremisowało z Norwich 1-1. Chelsea przegrała 0-1 z Bournemouth. No a w Hiszpanii punkty straciła FC Barcelona. Duma Katalonii zremisowała wyjazdowy mecz z Realem Sociedad 2-2. U nas remis 1-1 w meczu Śląska z Lechem. Na gola Cholewiaka odpowiedział w drugiej połowie pięknym strzałem Jeftić. Komplet punktów zdobył Raków Częstochowa, a to dzięki pokonaniu 2-1 Górnika Zabrze. O ile w pierwszej połowie staraliśmy się kontrolować mecz, to końcówka, tak od 70 minuty straciliśmy kontrolę. No, wynik nie jest korzystny dla nas. Mówił po meczu trener Górnika Marcin Brosz. Na kilka chwil temu rozpoczął się pojedynek w Warszawie. Legia podejmuje Wisłę Płock. Tym razem trener Aleksander Wukowicz znalazł w składzie miejsce dla dwóch napastników, Jose Kante i Jarosława Niezgody. Ostatnio Niezgoda często zaczynał mecz w rezerwie, ale to go nie zniechęcało. Taka jest czasem rola i na pewno nie jestem zły. Tyle przeszedłem w poprzednim sezonie, że jakby dystans złapałem i raczej nie obrażam się na takie sytuacje, że nie gram w pierwszym. Tłumaczył Niezgoda. No ale to nie są jedyne emocje sportowe w stolicy. O 20.30 początek siatkarskiego starcia Werby Warszawa z Treflem Gdańsk. Wcześniej Jastrzębski Węgiel uporał się na własnym parkiecie z GKS-em Katowice, wygrywając 3-2. Szybciej z rywalem poradziła sobie Zaksa. Kędzierzynianie pokonali 3-1 AZS Olsztyn. No to jeszcze o sukcesie naszych skoczków. Drużyna w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny wygrała zawody Pucharu Świata w Klingenthal. Na podium także Austriacy i Japończycy, a jutro w planach konkurs indywidualny. Sponsorem faktów sportowych jest Computronic, dystrybutor oczyszczaczy powietrza marki Sharp z technologią Plasma Cluster. Na fakty sportowe zaprasza producent leku na objawy przeziębienia i grypy Grip Blocker Express. Tej nocy uważajmy, gdzie stawiamy samochody, bo na stronach bajecznej polskiej RMF FM dużo ostrzeżeń przed silnym wiatrem. Na południu i na zachodzie kraju będzie wiało w porywach nawet do 80 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 120 km na godzinę. W niedzielę prawie wszędzie przydadzą się parasole, będzie padał deszcz, ale jest też miejsce, gdzie będzie słońce. Proszę bardzo, Gorzów Wielkopolski na przykład, Gdańsk, tam się pojawi słońce, Koszalin. No i tak mniej więcej do 9 stopni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nocą wiatr będzie robił hałas, ale ja zrobię większy hałas programem, który nazywa się Disco 90. Bardzo dobrze. Niech wszyscy odkręcą swoje odbiorniki tak głośno, żeby inni słyszeli, że gra najlepsza muzyka w RMF FM z pięknych lat 90. Tu już pierwszy przykład leci w tle. Słyszycie, co się dzieje? Piękne muzyczne wspomnienie. Robert Miles. One and One. Co ty na to, Krzysiu? Wchodzisz w to? One and One to będzie ile? Tak ze dwa chyba. No. Robię głośniej i zostaję. Jedziemy. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór. I am not always you. program zaprasza jego sponsor, producent samochodów Hyundai, organizator dni otwartych w salonach Hyundai, www.hyundai.pl. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him, inside and outside, blue his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to, listen to, listen to, listen. I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die. różnych punktów zaczepienia, żeby sobie w grudniu zorganizować jakoś ten świąteczny czas i takie nagrania zdecydowanie nam w tym pomagają. Wham i Last Christmas to jest kawałek, który śmiało również może być w kategorii disco 90, bo przecież i w latach 90 podczas świątecznych spotkań ten numer gdzieś tam nam w tle brzmiał. A w RMF FM, no właśnie, zaczynamy odliczanie naszych najbardziej sprawdzonych numerów, które nadają właściwy dyskotekowy rytm. To Wham Do Project. Destructive.

ale zwariowany jest ten numer, ale teraz tak się właśnie gra. Daria Zawiało w Punk Fu. A ja zgodnie z zapowiedzią zabieram was teraz na spotkanie z gościem, który w połowie lat 90. zrobił dużo dobrego. Jedną piosenką, tą właśnie piosenką, zatytułowaną Jesse. Kobiety wzdychają, mężczyźni zazdroszczą. From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse, paint your picture about how it's gonna be. By now I should know better, your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dreams to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. I say Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time. We finally took your pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring Moses and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time is gonna last, yeah. Jesse, paint your picture about how it's gonna be. By now I should know better, your dreams are never free. But tell me all about our long trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. I love you in the sunshine, lay you down in the warm white sand. And who knows, maybe this time things will turn out just the way you planned. About how it's gonna be. By now I should know better, your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me.

She knows that I got love. She knows that I got love.

Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Po reklamie. Zbliża się godzina 21. O tej porze w RMF FM mamy nowe aktualne fakty. Przygotował je dla Was Bogdan Zalewski. Tragiczny pożar w kamienicy w Łodzi. Nowy rozkład jazdy kolei. Zmiany w kursowaniu pociągów na Mazowszu. Kopalnia Mysłowice Wesoła ciągle nie ma prądu. Nie udało się usunąć awarii. Restaurator Jan Kościuszko zaprasza potrzebujących na Wigilię do Krakowa. Menu między innymi. Syty i bogaty bigos świąteczny. W faktach sportowych triumf polskich skoczków. Mężczyzna zginął w pożarze w kamienicy w Łodzi, przy zbiegu ulic Łącznej i Podmiejskiej. Ewakuowano 25 osób, strażacy już ugasili ogień. Od jutra sporo się zmieni w rozkładach jazdy pociągów na Mazowszu. Część składów wróci na wyremontowane trasy, pojawiły się też nowe stacje. Nasz reporter Grzegorz Kwolek poda ważne informacje dla podróżnych. Grzegorzu, gdzie reorganizacja będzie największa? Na trasie do Lublina pociągi znów pojadą przez Pilawę i Dęblin, a czas podróży skróci się do 2,5 godziny. Więcej połączeń będzie na najpopularniejszej trasie z Warszawy do Krakowa, do Trójmiasta i do Łodzi. Z tego ostatniego miasta pojedzie 6 składów, które będą dojeżdżać do lotniska imienia Fryderyka Chopina. Ich przejazd mają być skorelowane z siatką lotów. Zmiany także w komunikacji podmiejskiej. Linia numer 3 SKM z Legionowa pojedzie zmodernizowaną linią obwodową przez nową stację Powązki. Już ponad dobę usuwana jest poważna awaria energetyczna w kopalni Mysłowice Wesoła. Zakład jest bez prądu, dlatego trzeba było wstrzymać wydobycie. Część urządzeń pracuje tylko dzięki awaryjnemu zasilaniu, ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co się teraz dzieje pod powierzchnią? Z powodu awarii rozdzielni prądu na powierzchni, pod ziemią nie można uruchomić ani kombajnów wydobywczych, ani taśmociągów do transportu węgla. Dlatego nie ma wydobycia. Dzięki awaryjnemu zasilaniu pracują jedynie urządzenia do wentylacji pompowej. Pod ziemię mogą zjeżdżać tylko pracownicy wykonujący zadania związane z zapewnieniem tam bezpieczeństwa. Nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze usuwanie awarii i co mogło do niej doprowadzić. Utrudnienia na czwórce w pobliżu Krakowa. Między węzłami Targowisko i Bochnia samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Tarnowa. Już 23 raz na rynku głównym w Krakowie odbędzie się Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Jutrzejsza akcja jest największą tego typu w kraju. Jej pomysłodawca, krakowski restaurator Jan Kościuszko, zdradza jadłospis. Przygotowaliśmy bardzo taki syty i bogaty bigos świąteczny, zupę z grzybów prawdziwych i z łazankami, bo to jest typowa wigilijna potrawa. Wszystkie rodzaje pierogów, jakie produkujemy, one będą grillowane i podgrzewane. Karpie smażone, to też jest bardzo ważne, bo to jest jakby też wigilijna potrawa. Na drugą częścią to są paczki świąteczne, które będą napełniane słodyczami, artykułami spożywczymi. Początek jutro o 11. Będzie też można skorzystać z porad medycznych w specjalnym szpitalu polowym. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Computronic, dystrybutor oczyszczaczy powietrza marki Sharp z technologią Plasma Cluster. Na fakty sportowe zaprasza producent leku na objawy przeziębienia i grypy Grip Blocker Express. A fakty sportowe dziś wieczorem przedstawia Patryk Cerwański. Kamil Stok, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny wygrywają drużynowy konkurs skoków w Klingenthal. Polacy byli zdecydowanie najlepsi. To nie było szczęśliwe, ale w pełni wypracowane zwycięstwo. Muszę to powiedzieć, bo razem wygrywamy, razem przegrywamy. Tak to po prostu jest, ale na pewno każde zwycięstwo jest super, nie? Doda więcej energii i pewności w siebie. To trener naszych skoczków Michał Doleżal. W Pucharze Narodów Polska zajmuje teraz trzecie miejsce. Fani biegów narciarskich w weekend obserwują to, co dzieje się w Davos. Sprinty techniką dowolną wygrali tam Linz Fan i Johannes Klebo. zwycięstwo 20-letniej szwedzkiej zawodniczki to jest niespodzianka, no bo to był dopiero jej drugi występ w Pucharze Świata. W Ekstraklasie do przerwy Legia Warszawa prowadzi z Wisłą Płock 2-1. No a jutro w naszej lidze emocje już od 12:30 za sprawą meczu Piasta Gliwice z ŁKS-em. Mistrzowie Polski po trzech porażkach chcą w końcu wygrać, ale trener Waldemar Fornalik nie ma wątpliwości, łatwo nie będzie. Widzimy, jak ŁKS gra, jak potrafi też funkcjonować z dobrymi zespołami. No, grali Krakowie, potrafili też z innymi zdobywać punkty. No, to nie będzie wcale łatwy mecz. Mecze się okazują dopiero po rozegraniu, czy był łatwy, czy nie. Mówił trener Piasta. W niedzielę także mecze Korony z Krakowią i Jagiellonii z Lechią. A dziś w Serie A gol Arkadiusza Milika, no i porażka na poli z Parmą 1-2. Na koniec jeszcze Zabłonia PGE Narodowego. Jutro będzie tam można spotkać gwiazdy motorsportu z Orlen Teamu na czele z Jakubem Przygońskim i Kacprem Wróblewskim. Będą atrakcje jak symulator bolidu Formuły 1, no ale akcja ma przede wszystkim promować bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sponsorem faktów sportowych jest Komputronik, dystrybutor oczyszczaczy powietrza marki Sharp z technologią Plasma Cluster. Na fakty sportowe zaprasza producent leku na objawy przeziębienia i grypy Grip Blocker Express. Aktualne informacje z naszego biura prognoz przedstawiają się następująco. Temperatura 6 stopni w Gdańsku i Olsztynie, to temperatura jutro. 7 w Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie i Szczecinie. 8 w Poznaniu, Łodzi i Zielonej Górze oraz Katowicach. 9 w Krakowie i 11 stopni we Wrocławiu. To jest jutrzejsze maksimum. Do tego troszkę będzie przejaśnień, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, a zdecydowanie więcej chmur na północy i tam też będzie padał deszcz. Na razie nie ma mowy o śniegu, a u nas program Disco 90. Tu Marcin Jędrych i największe przeboje, które sprawiły, że całe pokolenia chowały się na dobrej muzyce. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find ya. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you, what does that mean? And you said, I'm not afraid to die.

yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Miles away. Here we are as in olden days. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. The years we all will be together, if the fates allow. But till then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. A merry little Christmas now. Have yourself a merry little Christmas now. Zaczarował nas swoim głosem Chris Isaak. Have yourself a merry little Christmas w RMF FM. Na moment pomyśleliśmy o świętach, ale teraz już wracamy do lat 90., bo przecież to są te kawałki, na które czekamy, czekacie, czekaliśmy i przy nich się bawiliśmy. Ace of Base to niewątpliwie jeden z najważniejszych zespołów lat 90. Tym razem utworzę The Sign. tego najmłodszego pokolenia, które dopiero teraz kreuje muzykę. Mam nadzieję, że ta zostanie równie dobrze zapamiętana jak ta z lat 90. Post Malone i kawałek Circle 100 RMF FM. 23 minut brakuje do godziny 22 w sobotni wieczór. Impreza, zabawa, spotkanie towarzyskie, miło spędzany czas, a może na przykład, tak jak tu słuchacz teraz nadaje. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy z całego naszego kraju, pozdrawiam Jacek z Podkowa-Tyrmanowskiego. Jesteśmy na rybach, zimno, ciemno, chłodno, nie biorą ryby, ale jest okej. Okay. No i właśnie to jest najlepsze podejście, może akurat o tej porze ryby to już w ogóle nie lubią, żeby brać. Może zatem ten czas i tak jest miło spędzony. Tu teraz słyszycie już piosenkę, która ma swoją historię i mamy do niej duży sentyment, zwłaszcza do artystki, która jest jej główną bohaterką. Nieodżałowana Dolores O'Riordan z grupy The Cranberries i nagranie Linger.